Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 3. Раніцай Локісаў прачнуўся ад нягучнага, але настойлівага стуку ў дзверы. Ён неахвотна падняўся, накінуў на плечы коўдру і адчыніў. На парозе стаяў нехта ў цывільным, а за яго спінай два міліцыянты. Чалавек у касцюме быў высокі, худы і нечым нагадваў рамантычны вобраз сухотнага камісара пачатку 20-х. Гэткі піцерскі студэнт, якога выключылі з універсітэта за прагрэсіўныя ідэі, які прайшоў праз царскія астрогі, а пасля рэвалюцыя занесла яго ў ЧК. Здавалася, насунь яму на нос пенсне і прыляпі казліную бародку, атрымаецца выліты ці то Фелікс, ці то Луначарскі. Два міліцыянты за яго спінай больш нагадвалі двух патузаных мішак з вандроўнага цыганскага цырка. Кінем цукерку, яны станчаць у прысядкі, а будзе загад, наваляцца ўсёй масай ды рукі закруцяць. «Гражданін Локісаў?» «Так», – здзіўлена адказаў ён нечаканым гасцям, задаўшы наўздагон недарэчнае пытанне. «А вы хто?» «Вось і цудоўна!» Быццам узрадаваўшыся, што не памыліліся нумарам, ажывіўся цывільны. «А я следчы Лапіцкі. Апранайцеся, мы б хацелі з вамі паразмаўляць». «На прадмет чаго?» – з відавочнай незадаволенасцю спытаў Локісаў, спрабуючы ўцяміць, што ім ад яго трэба. «Не хвалюйцеся, тут недалёка. Мы проста пройдзем у пастарунак, дзе я задам вам некалькі пытанняў». «Апранайцеся!» – настойліва загадаў цывільны. Локісаў з прыкрасцю прычыніў дзверы. Гэты Лапіцкі з дрэсіраванымі мішкамі неяк не ўваходзіў яго ранішнія планы. Ён пачаў спешна апранацца, працягваючы меркаваць, якога чорта яны ад яго хочуць. Але аніводнай уцямнай версіі ў галаву не лезла. Калі б ён учора выпіў больше, чагосьці не памятаў, маглі б быць сумненні. Аднак ён усё выдатна памятаў і кантраляваў. З нумара нікуды не выходзіў, ды ў пасёлку нідзе не бываў, акрамя крамы. Можа, нешта здарылася ў Мінску, але следчы быў відавочна не мінскі, а хутчэй за ўсё з раёна. Апрануўшыся, Локісаў сунуў у кішэню пачак цыгарэт і выйшаў з пакоя. Унізе за стойкай рэцэпцыі ён убачыў учарашнюю дзяжурную. Пры дзённым святле яе псеўдагатычны грым выглядаў яшчэ больш недарэчна. Побач з Эмай стаяла жанчына гадоў 50, магчыма, яе маці. Прынамсі, мелі яны нейкае падабенства. У адной вочы былі густа абведзеныя чорным, у другой – малінава-сінім. Абедзве ведзьмы, моўчкі, адна з жывым інтарэсам, другая са спалохам, правялі Локісава позіркам да дзвярэй. Было ў іх вачах нешта такое, ад чаго ў душы ёкнула. Быццам яны ведалі тое, што яму паведаміць у аддзяленні. Локісаў унутрана сцяўся, але выгляду не падаў. Мясцовы пастарунак сапраўды аказаўся на адлегласці адной цыгарэты. Збочыўшы на бліжэйшую вуліцу, яны прайшлі метраў 100 і спыніліся ля ўваходу. Побач стаяў стары міліцэйскі газік, вядомы ў народзе як «казёл». Зрабіўшы апошнюю зацяжку, Локісаў зноў паглядзеў на мянтоў. Выглядалі яны як звычайныя вясковыя стражы парадку, але пазіралі на яго не так, як належыць у такіх выпадках, з усёй тупой строгасцю закона, як на прышлага чужынца, які парушае асновы тутэйшага рэжыму, а з нейкім лёгкім спалохам. Усю дарогу яны прайшлі моўчкі, аднак увайшоўшы ў кабінет, Лапіцкі далей трымаў паўзу. Ён, відавочна, нагнятаў атмасферу, вядомы чэкісцкі фокус. Пакатаваць ахвяру невядомасцю, пацягнуць час, перш чым абвінаваціць. Прысеўшы за пісьмовы стол, следчы моўчкі ўключыў камп'ютар. Пад дакучлівае гудзенне вентылятара, які ўжо гадоў 100 ніхто не чысціў, Локісаў агледзеў кабінет. Не было ў ім нічога адметнага. Звычайная казённая ўстанова. Голыя зялёныя сцены, абабітая шпонам шафа ў куце, белыя фіранкі, партрэт П над сталом, на акне краты. «Ну што ж, шаноўны, прыступім!» – нарэшце перапыніў тэатральную паузу Лапіцкі. Ваше імя, прозвішча, імя па бацьку, даты месца нараджэння, прапіска. Локісаў Антон Станіславович, 5 ліпеня 1970-га, Мінск, вуліца, і ён назваў адрас, месца працы, Беларусьфільм, мастак. Гэта было праўдай напалову, тлумачыць мянтам, што ў мастак зусім не абавязаны. Дзесьці лічыцца ў штаце заўсёды было для яго нудна. Таму ў такіх выпадках Лукісаў звычайна называў «Беларусьфільм», дзе сапраўды калісьці пару гадоў працаваў. «О, Беларусьфільм!» – ажывіўся Лапіцкі. «Дзясятая муза? І што ж вы, сударь, цяпер здымаеце?» Лукісаў быў гатовы да такога пытання, як правіла, яго задавалі заўсёды, калі чулі, што ён чалавек з кіно. «Нічога», – адказаў ён добра адрэпетаванай фразай. Крызіс в кіноіндустрыі простой, ні працы, ні заробкаў. Апошняя фраза, праўда, прызначалася хутчэй для даішнікаў. Кожны раз, калі яны складалі пратакол за парушэнне ПДБ, Лукісаў прамаўляў яе з надзеяй, што штраф будзе меншым. Так-так, у нас тут таксама, ведаеце, простой. Лапіцкі стрэльнуў позіркам на партрэт П. Беспрацоўе, народзец, без справы швэндаецца, п'е безбожна, а потым, што б вы думалі, бытавуха. Следчы задаў яшчэ некалькі фармальных пытанняў. Лукісаў звярнуў увагу на дзіўную асаблівасць яго мовы. Выказваўся ён не як належыць раённаму мянту, а неяк мудрагелісты і нават старамодна, быццам насамрэч калісьці быў студэнтам Петербургскага універсітэта. І чым далей цягнулася іх размова, тым больш выкшталцонай і дзіўнай рабілася мова следчага. Нарэшце, скончыўшы з фармальнасцямі, мабыць, пераходзячы да больш цікавай лірычнай часткі допыту, ён запытаў. «Ну і што ж вас сюды прывяло, ваша мосць?» «Ну вось гэта ўжо занадта, ваша мосць». Ён дакладна або куку, або пыхнуў перад працай, а то яшчэ горш. Начытаўся Дастаеўскага з Баршчэўскім, ды ўявіў сябе Раскольнікавым і панам Скамарохам у адной асобе, падумаў Лукісаў, але каб не ламаць следчаму кайф, вырашыў крыху падыграць. «Ведаеце, вас, пане, хачу дамок прыдбаць на вёсцы, адасобіцца, так бы мовіць, ад свецкай мітусні». «Прабачце, ці вы ў сваім розуме? Дзе ж тут дамы? Адны руіны. Ды і небяспечная тут самота. Месцы ў нас дзікія, звяры. Дзікі, ласі, лісіцы. Надоечы ваўкі вунь прыходзілі. Сам чуў, як вылаз грая ноччу на ўзгорку. Ды ўвогуле зямля тут гіблая, балоты. А ведаеце, колькі рознай нечысці ў іх?» «Дзякуй, што папярэдзілі. Але адважуся вас запэўніць, у Мінску поскудзі не менш». «Што, ўжо і дамок прыгледзілі?» «Так, ўжо нагледзеў хутар адразу за сурвілішкамі, бліжэй да мяжы». «А, ведаю, ведаю, прыгожае месца, адасобленае, дом на ўзгорку. Здаецца, там коткі гаспадыню з'елі». «З'елі?» «Ну, не літаральна, твар пагрызлі. Зрэшты, магу памыляцца, можа і не там, удакладніце ў нашчадкаў». «Да я іх ні разу яшчэ не бачыў, яны ўсе ў Літве, а тут па даверанасці дакументамі мясцовы чалавек займаецца». «Ясна, ясна. Пацягнула вас у родныя мясціны. Голас крыві, так бы мовіць». Слова «крыві» Лапіцкі прамовіў неяк працяжна, злавесна, аблізнуўшы пры гэтым перасохлыя вусны, быццам сапраўды прачуваючы кроў. «Што вы хочаце гэтым сказаць?» – спытаў Лукісаў, насцярожыўшыся і разумеючы, што лірычная частка допыту скончылася і што цяпер следчы пяройдзе да сутнасці. «Ну як жа, прозвішча Шэмет вам што-небудзь кажа?» «Вядома, гэта прозвішча майго прадзіда». «Абсалютна слушна», – вымавіў Лапіцкі з выглядам чалавека, які прысвяціў усю раніцу вывучэнню лукісаўскага радаводу. «І вам, ваша мосць, мусіць гэтаксама вядома, каму належаў тутэйшы замак, то бок палац з паркам». «Ах, вось вы куды! Так, я чытаў нешта такое даведніку. Але смею вас, пані, запэўніць, што да тых Шэметаў не маю ніякага дачынення. Быў бы і рады, але, на жаль, на замак не прэтэндую. А шкада, шкада. Так што, спадзяюся, ваш інтарэс да мяне вычарпаны, я магу ісці». «Пачакайце, пачакайце, усё самае цікавае толькі пачынаецца. Вядома, цяпер вы будзеце сцвярджаць, што не маеце да тых Шэметаў ніякага дачынення, аднак гэта лёгка праверыць». «Чаму пачакайце?» Локісаў пачынаў раздражняцца. «Не, я, вядома, не магу быць на 100% упэўнены, што ў якім-небудзь 15-м калене тутэйшыя шэміты і нашы шэміты не перасякаліся. Але гэта не падстава для таго, каб я цяпер такім цудоўным восеньскім ранкам, не паснедаўшы, не пачысціўшы зубоў, сядзеў тут і адказваў на вашы ду...» Ён запнуўся. «Пытанне. Да таго ж я хачу паліць». Наступіла пауза. Раскольнікаў, ён жа Луначарскі, ён жа пан Скамароха, ён жа Дабралюбаў, кінуў на Локісава сухотны позірк і моўчкі дастаў пачак Мінска. «Паліце», – дазволіў ён з дакорам, – «і я папалю». Яны запалілі. «Не, вы не падумайце», – працягнуў Дабралюбаў пасля дзвюх доўгіх зацяжак. «Для мяне якраз гонар размаўляць з нашчадкам графскага роду. Але ведаеце, ваша мосць, акалічнасці справы...» «Таварыш Лапіцкі», – перабіў Локісаў досыць груба. «А вы часам класікі не абчыталіся? Якія яшчэ акалічнасці справы? Ды і перастаньце вы нарэшце называць мяне ваша мосць. Ваша мосць ды судары ў Петербургу засталіся. А тут мы грамадзяне таварыш. Вось вы зноў. Ах, Федара Міхайловіча, вы і самі любіце, па вас жа відаць. Ды і ўцякаеце вы сюды не ад добрага жыцця. Вы ж узорны чалавек з падполля. Колькі вам? 47. Жыццё не атрымалася, жонка кінула, грошай таксама асабліва няма, мары пра славу вялікага мастака не спраўдзіліся, Беларусь фільм. Што вы там вялікага знялі? Вось і хочаце вы ад усіх у глушы схавацца, каб сядзець тут яшчэ 40 гадоў і нічога не рабіць на злосць усяму свету». «Ну, ведаеце, гаспадзін Лапіцкі, вы ўжо занадта. Калі мне спатрэбіцца кансультацыя доктара Фройда, я паеду на прыём у Швейцарыю, а не ў мясцовае аддзяленне мянтоўкі». «Нервуецеся, значыць, праўда. Ну дык добра, вернемся да справы, ваша грамадзянін Локісаў», – паправіўся Белапіцкі. «Дык вось, вам як нашчадку роду шэмітаў, хоць вы і спрабуеце ад іх адхрысціцца, мусіць быць вядома адно вашае фамільнае дзівацтва. Дзівацтва дзіўнае, прынайдзіўнейшае. Я нават не ведаю, як яго вымавіць, каб не выглядаць ні куку, ні чалавекам, што пыхнуў перад працай, як вы, кагадзе, мелі ласку пра мяне падумаць». Гэта быў удар ніжэй за пояс. Лапіцкі проста на вачах ператвараўся ў нейкага дэмана. Як ён мог даведацца, што Локісаў пра яго падумаў? Добра, пра лузерства і пра ўцёкі для гэтага не трэба быць вялікім псіхолагам. Дастаткова паглядзець на яго і ягоную машыну, але следчы нібы сканаваў і яго думкі. Не, гэта не Дабралюбаў і не пан Скамароха, гэта проста чорт нейкі. «Дык вось», – працягваў Лапіцкі, – «дзівацтва, альбо, скажам, мякчэй, незвычайнасць, заключаецца ў тым, што шэміты не зусім людзі, то бок людзі заблічча, але ўнутры звяры, а калі больш дакладна – мядзведзі. Разумееце, пярэваратні яны ўсе як адзін былі. Або, кажучы мовай паэтычнай, вупыры, ваўкалакі. Хоць гэта не адно і тое ж. Правільнае вызначэнне гэтага феномену – локіс, слова, якое ў перакладзе са старалітоўскай значыць «мядзведзь-пярэваратень». Асаблівасць гэтую шэміты, вядома, хавалі, сяліліся на край зямлі, у месцах самых дзікіх, бязлюдных, стрымлівалі сябе як маглі, але ўсё роўна прырода брала сваё, звер вырываўся, выяўляў сябе свету. Адзін выпадак нават апісаны ў сусветнай літаратуры вядомым вам французам і прыяцелям аднаго з вашых продкаў, месье Прасперам Мерыме». «Адзін выпадак? А што былі іншыя?» «Вядома! Паверце мне, шаноўны грамадзянін, выпадкаў было вельмі шмат. Аднак мала якія сталі прадметам публічнай галоскі. Шэміты па-майстэрску замяталі сляды, а дваровых ды сялян трымалі ў страху. Мала хто адважваўся ў такіх абставінах адкрыць рот». «Але адкуль, чорт пабірай, вам гэта вядома?» «О, месье, нашчады графскага роду, я акурат з мясцовых сялян, і хоць я працую ў раённай пракуратуры, аднак продкі мае ўсе адсюль, усе пад шэмітамі хадзілі, лішняга не казалі, але сёе-тое ад дзядоў сынам шэптам перадавалі. Тут, калі народ распытаць, ён шмат чаго распавесці можа». «Так, ясна», – падумаў Локісаў з прыкрасцю. «Зразумела, куды ён гне. Мае нібыта продкі тут усіх гнабілі, нават глядзіш і з'елі каго-небудзь, не стрымаўшыся, а цяпер за ўсе радавыя гістарычныя траўмы ўсіх мясцовых сялян мне адказнасць несці. І прычым тут пракуратура? Ён што, і абвінавачванне мне ўжо падрыхтаваў? Не, быццам зноў прачытаўшы яго думкі, прамовіў Лапіцкі. Я разумею, сын за бацьку не адказвае, ды і прэзумпцыю невінаватасці ніхто пакуль не адмяняў. У гэтай частцы нашай размовы я да вас прэтэнзій не маю. Што значыць у гэтай частцы? А што, д'ябал вас бяры, ёсць яшчэ і другая частка, падумаў Локісаў, тут жа асекшы сябе, што зараз і думаць трэба асцярожна, а лепш не думаць зусім, а калі думаць, то толькі пра рэчы нязначныя, напрыклад, пра кубак кавы. Дарэчы, вы так і не паснедалі, ці не выпіць нам каўкі з беляшамі? Міхалыч, крыкнуў Лапіцкі, ён жа, як выявілася, Вольф Месінг і пан Твардоўскі, у бок дзвярэй. Зрабітка нам кавы па-польску. Па дарозе тут жа з'явіўся касалапы Міхалыч, за ім у калідоры маячыў другі касалапыч, якога імя Локісаў пакуль не ведаў. Не, ну гэта проста цырк нейкі, не вытрымаў ён і працягнуў думку. Мала таго, што падобны да мядзведзя, дык яшчэ і імя Міхалыч, вось дзе дакладна, пярэварацень у пагонах. Не, гэтай раніцы няма, я сплю. А гэта ўсё мне толькі сніцца. Зараз, напэўна, як у любым дурацкім сне здарыцца які-небудзь бязглузды фінал. Вы беляшы бярыце, яны смачныя, свежыя. Следчы разгарнуў прамасленую сурвэтку, у якую ляжалі тры рыжыя, самазадаволеныя пончыкі. Не грэбуйце, у нас, ведаеце, цудоўная кулінарыя ў раёне, заўжды найсвяжэйшае мяско. Локісаў хацеў бы адмовіцца, але голад ды спакушальны пах цёплага ліверу са смажанай цыбуляй прымусілі руку пацягнуцца да пачастунку. Скончыўшы з беляшамі, Лапіцкі дастаў насоўку, цырымонліва выцер вусны, змахнуў кавалачкі фаршу са стала і пільна паглядзеў на суразмоўцу. Падсілкаваліся. Вось і цудоўненька. Сілушкі вам яшчэ, ох, як спатрэбяцца. Такім чынам, вернемся да нашай справы. Ён пасунуў клавіатуру і падрыхтаваўся зноў пісаць. Дзе вы правялі ўчарашнюю ноч? Ясна, дзе, у нумары гатэля. Локісаў незаўважна выцер замасленыя кончыкі пальцаў аб ножку казённага стала. А падрабязней, у колькі вы прыйшлі ў нумар, што рабілі, куды адлучаліся? Ды нікуды не адлучаўся, прыйшоў а восьмай, выпіў бутэльку каньяку, лёг спаць, пакуль вы не пабудзілі. Ну, дапусцім, грамадзянка Козел Паліна, вядомая ў пэўных колах па мянушцы Маліна, пацвярджае, што вы цэлы вечар і ноч правялі ў нумары. Хто такая Козел Паліна? Дзяжурная гатэля, але, як на мой погляд, ваша алібі вельмі, Лапіцкі распеўна прабляяў апошнія словы і тут жа абрэзаў хісткае. Што значыць алібі? Што значыць хісткае? Ды вельмі проста. Яно трымаецца на паказаннях усяго аднаго чалавека. Ды і тое, дзяжурную вы маглі падкупіць, напалохаць, згаварыцца, увайсці з ёю ў інтымную блізкасць, урэшце яна магла заснуць і не чуць, як вы выходзілі. Да таго ж, рэпутацыя ў Маліны не надта. А то яшчэ прасцей, вы маглі ўначы вылезці праз акно. Другі паверх не так ужо і высока. Таварыш Лапіцкі, як вас па бацьку? Сергей Феліцыянавіч. Сергей Феліцыянавіч, не прымушайце мяне зноў думаць пра вас нядобрае. Які другі паверх? Навошта мне лезці праз акно? Локісаў адчуў, як найсвяжэйшы бяляш у ягоным страўніку штосьці нездаволена прабурчаў і гучна павярнуўся на другі бок. «Скажыце», – працягваў Феліцыянавіч, быццам не пачуўшы, «а чаму вы змянілі прозвішча Шэмет на Локісаў? Я разумею, не вы, а вашы бацькі, але можна ж было падабраць што-небудзь менш кіткае, менш выкрывальнае? Гэта што, бандыцкі кураж?» Ведаеце, бывае, калі банда адчувае сваю беспакаранасць, яна ад зухвальства на месцы злачынства пакідае пазнаку. Памятаеце гісторыю пра чорную котку, што нетыпова для злачыннага свету. Ідэальнае злачынства здзяйсняецца ў цішыні і без сведак. Аднак часам ганарлівасць, форс бандыцкі бяруць сваё. Ну, добрыя крымінальнікі, што з іх возьмеш? Але ж вы, арыстакратычны род, вам жа бандыцкі кураж не да твару. Так, я ўсё зразумеў. Вы вар'ят. Я сыходжу. Ці гэта розыгрыш? Скажыце, дзе ў вас стаіць схаваная камера? Куды мне усміхнуцца для гледачоў? Локісаў падняўся і рашуча рушыў да дзвярэй. Сядзець, грамадзянін! Локісаў абярнуўся. Увесь надзьмута ад злосці следчы ва ўпор не міргаючы глядзеў на яго. Ад шаленства Лапіцкаму сперла дыханне, так што ён нечакана закашляўся доўгім і дробным сухотным кашлем. «Сядзьце!» Адкашляўшыся, больш спакойным голасам вымавіў ён. «Скажыце дзякуй, грамадзянцы Паліне-Маліне, а то б я вас даўно арыштаваў. Вы, здаецца, не разумееце ўсёй сур'ёзнасці свайго становішча». «Ну, добра, хутка зразумееце, такім чынам працягнем». Лапіцкі зноў пацягнуўся да клавіятуры. «Скажыце, што вы рабілі і дзе былі да 8 гадзін вечара?» «Ну як жа, прыехаў, пасяліўся ў гасцініцы», – асцярожна пачаў Локісаў. «Пайшоў сяго таго з'есці ў бар на плошчы, ён аказаўся зачынены, тады я адправіўся ў гастраном». «Вось тут падрабязней». «Якія акалічнасці вас цікавяць? Колькі каўбасы я купіў, ці колькі заплаціў?» «Якія ў вас клаліся адносіны з грамадзянкай Турміловіч Зінаідай Казіміраўнай?» «Ды ніякіх адносін, а хто гэта?» «Грамадзянка Турміловіч у гэты вечар працавала на касе». «А, так-так, сядзела там такая посная грамадзянка нявызначанага ўзросту», – прыгадаў Локісаў. «Але я, як вы выказаліся, ніякіх адносін з ёй не заводзіў, толькі спытаў, а чаму гэта ў вас каньяк на 1,5 рубля даражэйшы, чым у Мінску. У нас Версалі за 13 рублёў можна купіць, а ў вас 14,50 каштуе». «Вы спыталі яе ў якой форме?» «Што вы маеце на ўвазе?» «Ну, груба, з наездам». «Ах, вось вы да чаго хіліце, ды не, міласцівы государ Лапіцкі». Спытаў я нармальна, без наезду, і яна мне адказала, без наезду, што тут усё на 1,5 рубля даражэйшае, чым у Мінску. Не толькі каньяк, але і каўбаса, і сыр, таму што ўсё з Мінска вязуць. Толькі да чаго ўсе вашы пытанні пра мае адносіны з Турміловіч? А да таго вас, пане, Лапіцкі зноў уключыў Дабралюбова, што грамадзянку Турміловіч сёння ўначы забілі». «Да вы што? Ось гэта паварот!» – усклікнуў Локісаў азадачана, але дзесьці ў глыбіні душы, узрадаваўшыся, што нарэшце ўсё праяснілася. Грамадзянку Турміловіч, само сабой, шкада, хоць ён яе толкам не разгледзеў, не запомніў, але цяпер стала ясна, да чаго быў увесь гэты спектакль, а таксама зразумела, што да яго гэта не мае ніякага дачынення. «Ды не проста забілі, а з'елі, зжэрлі, так бы мовіць, мелі ласку перакусіць, а яшчэ аддзялілі ад цела рукі». «Які жах!» – выдыхнул Локісаў з палёгкай. «А я ж думаў, што ў вас тут спакойна». «Было спакойна да вашага з'яўлення!» У пакоі раптам навісла мёртвая цішыня. Нешта непрыемнае падкаціла Локісаву да горла, так што ён ледзь сам не зайшоўся доўгім сухотным кашлем. «Што вы хочаце гэтым сказаць?» – спытаў ён нарэшце з нядобрым прачуваннем. «Так-так, ваша здагадка слушная. Я думаю, гэта вы загрызлі грамадзянку Турміловіч». «Я? Але як? У сне? Дзе сувязь? А рукі што, пусціў на халадзец?» «Супакойцеся, грамадзянін Локісаў. На халадзец патрэбныя ногі. Я сказаў, думаю, а не лічу. Думаю, збольшага азначае мяркую. Калі б я быў упэўнены, я б размаўляў з вамі па-іншаму, і сядзелі б мы не тут, а ў раённай пракуратуры, а сувязь месцамі відавочная. Аднак для поўнай карціны не хапае пары істотных дэталяў. Глядзіце, вы ўчора вечары прыязджаеце ў пасёлак, а ўжо праз некалькі гадзін адбываецца тое, чаго тут не здаралася аж з часоў рэвалюцыі 1905 года. Скажаце, выпадковасць? Дык што, тут столькі гадоў нікога не забівалі?» «Забівалі, толькі гэта ўсё была бытавуха. Ды пасля вайны лясныя браты амаль да 52 года жах наводзілі, бальшавічкоў ды старшыняў калгасаў адстрэльвалі. Але гэта ўсё людзі і людскія злачынствы. А Турміловіч забіў не чалавек, а звер. Вялікі звер. нібы мядзведь, але не мядзведь, а локіс. Так, усё, я больш не магу, я зноў хачу паліць тут і зараз жа. Локісаў пацягнуўся па цыгарэты. Спадзяюся, у гэтым вы мне не адмовіце. Паліце, граф, паліце, адчувайце сябе як дома, вы ёсць дома, з вяртаннем вас. Лапіцкі таксама запаліў. Хочаце ведаць, ваша міласці, як мне бачыцца батальнае палатно дадзенага гастранамічнага інцыдэнту, прамовіў ён пасля невялікай паўзы. Вы, вядома, на пачатку нікім адкушваць не збіраліся, аднак паветра родных мясцінаў згуляла з вамі нядобры жарт. Не ведаю, як гэта ў вас, у локісаў, все адбываецца, але, мабыць, нешта ёкнуло ўнутры, голас крыві паклікаў, эйфарыя ад вяртання, так бы мовіць. А тут і касірка ў гастраноме трапілася, спадабалася вам. Не, можа, вам хто маладзейшы і лепей смакаваў бы. Дзяжурная ў гасцініцы з малінавай грывы, напрыклад. Але ж каб паліну козел, было б ужо занадта відавочна, занадта многае паказвала б на вас. Ды і клапотна, усё не зжарыш, рэшту трэба некуды падзець. А касірка акурат тое, што трэба. Не разумею, праўда, як вы даведаліся, што жыве яна не ў пасёлку, а за кіламетр ад яго. Дарога ідзе праз лес. Ідэальнае месца. Дык вось узялі вы бутэльку каньяку і ўладкаваліся каля акна на другім паверсе за крамай назіраць. Так, так, не пярэшце вас, паня. Вы хоць святло ў пакоі і згасілі, але некалькі чалавек пацвердзілі, што бачылі, як вы праз адчыненае акно у цемры за крамай сачылі. Можа, вы, вядома, іншую ахвяру прыглядалі. Аднак самі ведаеце, які кантынгент да закрыцця ў гастраном спяшаецца. П'янь, забулдоны. Кроў такая, што і паралюш схапіць можа. Так што свой выбар вы на касірцы спынілі. У 10.07 яна замкнула краму, а вы праз акно або міма дзяжурнай непрыкметна праскочылі і следам за ёй. Ну, а далей і так усё ясна. Так, так, так. Так, так, так. Локісаў не ведаў, што сказаць. Абодва яны памаўчалі. Не, ну да, такі да. Памаўчалі яшчэ. Во палі рабіна стаяла, стаяла, стаяла. Яшчэ памаўчалі. Скажыце, Лапіцкі, толькі шчыра, спытаў я нарэшце. У вурдалакаў што, цяпер пост? Кім-небудзь апетытнейшым аскаромецца ён не мог? І вы што, ва ўсю гэтую ахінею сапраўды верыце? Я веру. А вось ці павераць без важкіх доказаў у раёне, а пагатоў у сталіцы не ўпэўнены. Ім, ведаеце, цяжка зразумець асаблівасці гэтых мясцін. Я ж тутэйшы, у гэтых асаблівасцях вырас. Дык мне ўсё адразу зразумела. А вось ім, заскарузлым матэрыялістам, праваслаўным бязбожнікам, агностыкам, скептыкам, доказы патрэбныя, бранябойныя, жалезабетонныя, бясспрэчныя доказы. Таму вы яшчэ на волі. І як жа вы здабудзеце іх, доказы гэтыя? Проста, вы самі мне іх прынясеце. Локіс рана ці позна абавязкова сарвецца. Вось вы самі сябе і выкрыеце. А пакуль я вас адпускаю, праўда, недалёка, пад падпіску аб нявыездзе. Лапіцкі, да вы проста хворы. Я так, я хворы на тутэйшую гісторыю, хворы на гісторыю вашага роду. Да я столькі пра вас, граф, ведаю, што вы сабе і ўявіць не можаце. І што калі фартуна пасылае мне шанец выкрыць сапраўднага, самага, што не на ёсць рэальнага Локіса, ужо дайце веры, я гэты шанец не змарную. Я, можа, ўсё жыццё вас чакаў. Чакаў і не спадзяваўся, а тут вы самі да мяне завіталі. Вось тут і тут, распішыцеся. Ён працягнуў Локісаву пратакол і падпіску. А калі я адмоўлюся? Задаў той рытарычнае пытанне, ўжо зразумеўшы, што мае справу з ідыётам. Ну тады ў камеру, ваша мосць. Добра, добра, давайце вашы паперкі. З агідай вымавіў Локісаў і, страціўшы ўсялякую пільнасць, падумаў. Чорт з табой, крыцін. Усё роўна паперкі гэтая шэльга ламанага не вартая. Хрэн ты што дакажаш, і макруху на нявіннага чалавека не павесіш. Сёння справы параблю і ў Мінск. Ну вы зразумелі? Следчы неяк крыва усміхнуўся. Пакуль ідзе следства, пакідаць пасёлак і яго наваколле вам забаронена. Локісаў моўчкі ўстаў і скіраваўся да дзвярэй. Скажыце, Лапіцкі, раптам узнікла ў яго на парозе кабінета думка. А вам не прыходзіла ў галаву, што гэта мог быць рэальны, то бок сапраўдны мядзведзь? Засмяяўся Лапіцкі. Смешна, вельмі смешна. Абодва мядзведзі ў пагонах, Міхалыч і другі касалапыч, якія праз адчыненыя дзверы пачулі ў калідоры пытання, таксама чамусьці зарагаталі. «Не смяшыце мяне», – працягнуў Лапіцкі. «Тут кожны ведае, мядзведзяў з таго часу, як пасяліліся шэміты, тут ніколі не вадзілася. Мішкас – гэта, як вы здагадваецеся, мядзведзь па-літоўску. Дык вось Мішкас з Локісам у адным месцы не жывуць, Мішкас ад Локіса бяжыць». І нават калі Локіс сыходзіць, Мішкас на яго тэрыторыі і 100 гадоў не паселіцца. Праўда, Міхалыч? Так точна, не паселіцца, прытопнуў ніжняй лапай Міхалыч. Дык вось, дарагі вы мой, Лапіцкі, цяпер ужо само дабралюбства, падышоў, паклаў руку Локісаву на плячо і праніклівым голасам з ноткамі спагады прамовіў: «Мая вам парада, пакайцеся, здыміце з душы грэх. Бо вы не толькі за сябе, але за ўвесь ваш род пакаецеся, бо вы і ім палёгку зробіце». «Дзякую за параду, я падумаю». «Вось і падумайце, а як надумаеце, калі ласка, прыходзьце, тэлефануйце, вось вам мой тэлефон», – Лапіцкі працягнуў візытоўку. «У любы час дня і ночы, нават без нагоды, будзе сумна, самотна, захочацца пагутарыць па душах, кілешак разам прыгубіць, або дапамога, якая спатрэбіцца, якое пытанне ў пасёлку ці ў раёне вырашыць, з афармленнем дома дапамагчы, заўсёды буду рады. А вось наконт крыціна, гэта вы дарма».